Atako kimingana mokirigora ya mse Pepa kangalo koko na uizo pokwa nyoso Tango moi mongi taka yoye Onga nalali pongi mama ye Oye pisa pena sheli longo ya yondoi Atinde la kanga sango na mopepe ya murago Nipo soro ya nako Onga nalali pongi mama ye Mukala susi ya pami Kutuwe koma nalala na susi ya labi Mungana ya kapaso la mokiwe Mungana la lipongi mabaye Atako kimingana mokili goyo ya mse Mepaka galo koko na omizo popa nyoso Tako mwoi mongi takae Mungana la lipongi mabaye Oye pisa pena shevi longo ya yodoi Atinde la kanga sango na mopepe ya murago Ipo soo ya nako Onga na lali pongi mama ye Ongo yesa na nara muka na susi ya pami Kutuwe kuma nara na susi ya labi Lali pongi mama, lali pongi elonga ege. yo na lali pongi mama ye na lali pongi mama na lali pongi solina ye yo na lali pongi mama ye na lali pongi mama na lali pongi singapi ye yo na lali pongi mama ye na lali pongi beba na zaki consolation za bebe yo na lali pongi mama ye na lali pongi tapulu na zaki consolation za bebe yo na lali pongi mama ye na lali pongi mama na lali pongi mano akwe yo na lali pongi mama ye dure mama Moi ba somba kate ye yo nalali pongi mama nalali pongi mazaza ye yo nalali pongi mama nalali pongi mama nalali pongi gombo ye yo nalali pongi mama nalali pongi obana singi kosona soza bego yo nalali pongi mama Thank you.